أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر مكي سورة دي أو نزول كي ديار نسم دي سورة انشراح نروس ونازل شوالي مخي سيارة بداري مخي سورة كي تخويبو ندلتا دنجات دفار سلور امور ذكر كي سلور خبر ذكر كي شدا پتاسو كي راشين الله ام دلي مخي تخويبو عذاب نبش كي داود سورة اغا ترغيب دي اعمال صالحة وتا شزان كي نيك اعمال راولي پنځه اما سلور اعمال صالح ذکر کوي. ایمان، نیک عمل، حق بیانول او صبر کول. نو ترغیب دی دې اعمال صالح ته. سنتو درر کې داسې لیکلي نس المرجان کې وایي تجهید من دنیا دی چې په دنیا مه دوکه کیږئ بلکې ځان کې دا اعمال راولی. او احسن کلام کې وایي چې فرق دی ما بین د پایزین او خاسرینو کې. یعنی چپچا کې دا سلور صفات راشیه کامیاب دی او چې دا سلور صفات پکې نه وي هغه تاوانیان دي. د سورت امتیازات داري چې دې سورت کې اصول د کامیابۍ بیانېږي. او دا هغه سورت دی چې امام شافعي رحمه الله وایي که په ټول قرآن کې دا یو سورت وي نو دا یو ټولو خلکو له کافي دی. نو انتهایي جامع سورت دی او دې کې سلور خبرې د کامیابۍ ذکر کوي چې هغه څوک کامیاب دي او د تاوان نه بچ دي چې په چا کې ایمانی نیک عملی او د حق بیان کوي او د حق وینا کوي. په اول کې الله وایي والعصر. الله وایي زما د قسمی په زمانه باندې. د دې نه مراد یا مطلقې زمانه ده. مطلق زمانه په دې ګواره چې انسان دا په تاوان کې دی، ځکه په دې زمانه کې لوی لوی بادشاهان تیر شوي دي او لوی لوی وزیران، لوی لوی سرمایدار خلک تیر شوي دي، خو ټول په قبرونو کې تش لاس پراته دي. نو دا دې دلیل ده چې انسان په تاوان کې دی. په دې دنیا باندې ډېر غټ خلک تیر شوی دی، دې زمانه کې لوی لوی بادشاهان تیر شوي، خو هغه ټول په قبرونو کې تش لاس پراته دي. نو معلومه شوه چې انسان نن دا په تاوان کې دی، ما سوا دغه چانه دا وروسته څلور صفات پکې راشي. او دویم توجیه داسې کوي والعصر زمانه د امت محمدي ګواره. الله وایي قسم مې دی په زمانه د دې امت باندې چې انسان په تاوان کې دی. دا ولې د دې امت زمانه ډېره لنډه ده او ثوابونه ډېر زیات دي. دې امت ته الله عمر ډېر کم ورکړی د مخکې امتونو په نسبت. مخکنو امتونو کې په سوونو کلونو عمرونه و او د دې دره په شپېتاویا اتیا کال عمر دی، خو د هغې د ډېر عمل بلک ثواب او د دې امت د لږ عمل ثواب ډېر زیات دی. نو دا دې دلیل دی چې انسان دا په تاوان کې دی چې ډېر دې زمانې نه د دې ژوند نه پیدا وانه دي، اخرت پې ښایسته نه کي او دا روسنۍ څلور خبرې ځان کې رانه ولي. دا څه دی؟ تاواني دی. او دریم معنا والعصر. الله د مازیګر وخت ګواري چې دا ډېر مبارک او قیمتي وخت دی چې دې کې د دواړو وختونو ملایک دا را جمع کیږي. نو دا قیمتي وخت د دې په دې ګواري چې انسان دا په تاوان کې دی، چې دا قیمتي مبارک وخت دی او دې دې کې الله بندگی ونه کړي نو دې تاواني دی. او ان الانسان لفی خسرین. خسرین کې تانوین د تعظیم دی، یعنی انسان ډېر په عظیم تاوان کې روان دی. عام انسانان د یو ډېر لوی تاوان سره مخامخ دي. لوی تاوان څه د آخرت تاوان. د دنیا تاوان خو نه کوي، دنیا کې خو ډېره ګټه کوي، ډېر مال او جایداد پیدا کو. د مور نه چې پیدا و نو لغړلو له سنت او ساتور سره پخېبلو او چې دی ځي نو ډیر دنیا یې ګټلی، ډیر مال او جیداد او ډیرې بنګلۍ او ډیرې آبادیانې جوړې کړې. د دنیا تاوان یې نه دی، خو د آخرت یې ډیر تاوان وکړو. نو لطیف حسین تنوین د تعظیم دی. الله د انسانان دا په عظیم تاوان سره مخامخ دي. او یا تنوین د تنویه دپاره دی، یعنې مقصد دا دی د هر چا جدا جدا تاوان دی. د کافر جدا تاوان دی، د یو منافق جدا تاوان دی، او دارنګې د یو ظالم د یو فاسق فاجر، او دارنګې په هر څه قسم ګناه کې یو سړی اخته دی، نو دا جدا جدا تاوان دی د هر چا. که یو سړی د دین کار کوي، نو هغه هم د یو دونه تاوان پکې شته چې دا کم کار دی کوي، دا کم دی، د دې نه زیات محنت پکار وه، ډېره مجاهده پکار وه. نو دویمه توجیه دا تنوین د څه لپاره؟ تنویع لپاره دی چې یقینا انسان دا په جدا جدا تاوان کې د هر چا تاوان نوع او قسم سره جدا دی. الا الذين امنوا، مقصد دا دی چې دا څلور قسمه خلک دا تاوان نه بچ دی. دا تاواني نه دي، دا په ګټه کې دي. یو سړی ایمان نه وړی، دویم نیک عمل کوي، او درېم و تواسو بالحق، د حق بیان کوي. تواسو کې درې خبر ته اشاره ده. یو باب تفاعل دی تواسو، او باب تفاعل د شرکت دپاره راځي. نو څه معنی؟ حق بیانول د هر مسلمان ذمواري ده. او دویم وصیت هغه خبرې ته و چې د مرګ په ټایم کې سړی کوي، نو دا د حق بیانول دا به د مرګه پورې سړی جاري ساتي. او درېم وصیت کې تاکید ډېری، نو څه معنی؟ دا په دې خبره باندې ډېر زیات تاکید کوي. حق بیانولو کې څه کوي؟ ډېر تاکید کوي، او ډېر اهمیت د حق بیانولو ته ورکوي. نو تواصل کې د درې خبر ته څه شوه؟ اشاره شوه چې دی به حق بیانوي، او بل و تواصل بې صبر. که د حق بیانولو کې مشکلات راځي، نو په هغې باندې به یو بل ته صبر څه کوي؟ وصیت کوي، یعنی صبر او برداشت نه به کار اخلي. د الله په دین کې، په دې ایمان کې، عمل صالح کې، د حق په بیانولو کې، په دې خبرو کې ورته خامخا مصائب به راځي، خو دی به دغه مصائب صحیح دې کې به صبر او برداشت نه به کار اخلي. نو چې چا کې دا څلور خبرې راغلې، دا تاواني نه دي، دی تاوان نه بچ دی. نو والا شي الله وي ګواه د زمانه، یقین انسان خامخا تاوان کړی، مگر هغه کسان چې ایمان راوړي، عمل وکړي، نیک او بیان کوي، د حق او بیان کوي، د صبر کولو